знаю, в твоїй молитві згадую ім'я. Бо в серці я любов незгасну маю, і світлою стає душа моя. Стану на коліна, до Христа промовлю, всі прости провини, дай щасливу долю. Щасливу долю.